jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pieśni. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pieśni. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pieśni. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pieśni. Unieście ręce wysoko w powietrze. Wszystkich nas tu łączy wzajemny respekt. Mogę cię nie widzieć, ale wiem, że tam jesteś. Słowa na niedzielę, taki z przeszłości flashback. Po waszej stronie smażą głośniki mięso. W temperaturze bliskiej 100 kHz. Masz dłonie same, stają się pięścią. Pięści dla pięść, dwa w powietrze lecą. Patrz, nawija się nawika, odwija się papierek. Czas jakby się cofa, rok 99. 99 rok, cofa się jakby czas. Papierek się odwija, nawika się nawija. Patrz, wystarczy wysiłek wykonać względnie wątły. Wspólnie wymachiwać witkami wygodnie. Więc wyrzuć wysoko własny set w górę. Wiem, wszystko wystarczy, dziękuję. Dziękuję, jak za nami staliście, tak stójcie. Pięć, dwa, wita kolejny raz, mówi zdraw twójcie. Zagmatwana gadka, zapisana gdzieś w notatkach. Teraz uderzę o bar, propsujcie. Ludzie o pięć, dwa, tu wiemy, tu tworzą rap memy. Spod sceny, za każdym razem krzyczą goddamy. Jakoś nie widzę, by ktoś ukradł nam patenty. Dwie dekady, jeden trademark, tylko autentyk. Unieście witki, skręcają się bledki od nawiki. Od bitów to skręcają się fifki. Tabasco dodane do wódki, pieści gardło. Uniesione pięści dla nas to abecadło. Hans to jest Joker, a Deep Script to pastor. 5-2 to klasyk, wygoogluj sobie to hasło. Pastor to script, Deep Joker ze mną gra. Wygoogluj sobie hasło, klasyk to wyjdzie 5-2. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pięć, dwa. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pięć, dwa. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pięć, dwa. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest. Unieście ręce do pięć, dwa. Unieście ręce wysoko w powietrze, powietrze. Tylko jedna dłoń, tylko jeden znak, tylko jeden gest, tylko jeden znak, tylko jedna dłoń. Unieście ręce do pieśni.